พึ่งพากันตั้งใจให้ดีใจดวงเดียวนี่แหละที่เป็นแก่นของชีวิตที่เราจะต้องทนุถนอมให้มันหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้กิเลสตัณหามันยังหุ้มห่ออยู่มันถึงได้เป็นทุกข์ถึงได้ดิ้นรนไปต่างๆโดยอาศัยร่างกายนี่แหละเป็นเครื่องดำเนินมีร่างกายนี่มานี่เนี่ยมันเป็นเหตุให้จิตนั้นอยากได้อะไรต่ออะไรมาบำรุงร่างกายอันนี้นะพิจารณาให้มันเห็นแต่แล้วร่างกายอันนี้มันก็หาเที่ยงยั่งยืนไม่ใครจะบำรุงมันยังไงก็ตามเนี่ยแต่มันก็ต้องแปรผันไปตามกฎธรรมดาของมันถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปคราวนี้ผู้เสวยสุขหรือเสวยทุกข์ก็จิตดวงนี้ร่างกายนี้มันไม่ได้เสวยสุขเสวยทุกข์อะไรมันก็แตกดับลงไปก็เป็นธาตุอยู่ตามเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี่สำคัญพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้คนเราทำความดีละความชั่วก็เพื่อจิตดวงเดียวนี่แหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นให้จิตดวงนี้นี่มันหลุดไปจากกรรมมันชั่วเพราะกรรมชั่วมันตกแต่งให้เป็นทุกข์มานี่คนเราไม่มีปัญญาจะละความชั่วได้โดยตนเองก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้บอกเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละกิเลสมาก่อนคนทั้งหมดในโลกนี้พระองค์ละกิเลสได้ด้วยพระปัญญาของพระองค์เองก่อนคนอื่นทั้งหมดดังนั้นแล้วพระองค์ก็สงสารสัตว์โลกที่ไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสได้ดังนั้นก็จึงเที่ยวจาริกไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลผู้สนใจผู้แสวงหาทางออกจากทุกข์ก็ได้มาเฝ้าพระองค์ก็ทรงพระเมตตาแสดงธรรมโปรดให้คนเหล่านั้นได้รู้จักหนทางออกจากทุกข์ได้อันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ได้อบรมนิสัยใจคอมาอย่างนั้นคือได้อบรมพระองค์เองให้มีเมตตากรุณาเผื่อแผ่กว้างขวางไม่มีประมาณน้ำพระทัยของพระองค์นั้นปรารถนาที่จะให้สัตว์โลกนี่มีความสุขทั่วหน้ากันไม่อยากให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียนกันมันเป็นกรรมเป็นเวรมันตามสนองกันไปนานกลัวมันจะหมดกรรมหมดเวรได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะกรรมเวรนั้นมันให้ผลพระองค์ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดเรื่องกรรมวิบากของพระองค์เองและของบุคคลอื่นสัตว์อื่นมาแล้วจ จึงได้มาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังให้ได้รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตทำไมชีวิตนี้มันถึงเป็นทุกข์มันจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรอันนี้มันก็เป็นมาด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมากรรมดีกรรมชั่วที่มาแต่งชีวิตให้คนและสัตว์ทั้งหลายนี่มันก็ไม่เที่ยงเมื่อกรรมดีกรรมชั่วนั้นมันไม่เที่ยงแล้วอัตภาพร่างกายนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทสาวหาต้นเหตุอันมาตกแต่งก่อให้เกิดชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้ถ้ามันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ละความชั่วแล้วก็จะทำแต่ความดีพอเห็นแจ้งว่ากรรมชั่วนะมันให้ผลเป็นทุกข์ทนทรมานแต่กรรมดีนี่มีแต่ให้ผลเป็นสุขและให้ชีวิตนี่เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเมื่อทำความดีไปมากเท่าไรชีวิตนี่ก็ยิ่งมีความสุขมากไปเท่านั้นยิ่งห่างไกลจากความทุกข์ไปเรื่อยๆดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสอนแล้วสอนเล่าสอนให้คนเรากระทำความดีนี่เพราะว่าความสุขความเจริญมันย่อมเกิดมีได้ด้วยการกระทำความดีอย่างเดียวไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกนี้มาดลบันดาลให้บุคคลผู้บวงสรวงอ้อนวอนนั้นเป็นสุขมีความสุขความเจริญได้เหมือนอย่างคนบางพวกบางเหล่าที่มีความเห็นอย่างนั้นแล้วก็พากันทำอย่างนั้นมาแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นทางไปสู่ทุกข์ต่างหากเพราะการบวงสรวงมันต้องฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นั้นก็เป็นบาปอยู่แล้วฉะนั้นล่ะไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่มันจะมีผลดีตอบสนองพอขึ้นต้นมันก็มีก็บาปแล้วนี่มันจะมีผลดีตอนปลายได้อย่างไรอ่ะคนมันเข้าใจผิดเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอเพราะฉะนั้นควรเข้าใจให้มันถึงที่เมื่อเราพิจารณาเรื่องใดก็ดีอย่าให้มันครึ่งๆกลางๆต้องให้มันถึงที่มันจริงๆถ้าถึงรากเหง้าของมันจริงๆแล้วนะมันก็ยอมรับเท่านั้นเองนะจิตเนี่ยแต่ถ้ามันยังไม่ถึงรากเหง้ามันเนี่ยมันก็ยอมรับไม่ได้รับไม่ลงเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้พิจารณาให้ดีมันก็ต้องรู้เรื่องหมู่นี้นะไปก่อนมันจึงถอนอุปทานได้ถ้าไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี่นะมันถอนอุปทานไม่ได้เลยมันยังสำคัญว่าชีวิตนี่เป็นตัวของตัวอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่สำคัญดวงจิตอ่ะว่าเป็นตัวของตัวเองไปสำคัญเอาร่างกายเนี่ยว่าเป็นตัวของตัวแต่ความจริงแล้วร่างกายมันก็เป็นที่อาศัยของจิตเหมือนอย่างบ้านเรือนอันเป็นที่อาศัยของร่างกายอย่างนั้นแหละ แล้ววันนี้บ้านเรือนบุคคลจะมาโมเมเอาว่าเป็นของเราของเราอยู่ตลอดไปจะได้หรือเพราะว่าไปๆแล้วชีวิตนี้มันหมดเหตุหมดปัจจัยไปแล้วมันก็อาศัยเรือนหลังนั้นอยู่ไม่ได้เลยก็ต้องตายพลัดพรากจากบ้านจากเรือนหลังนั้นไปกับร่างกายมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละอันนั้นเป็นเรือนนอกอันนี้เป็นเรือนในก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเช่นอย่างบุคคลผู้ที่ทำบ้านเรือนอยู่ชั่วคราวเช่นเสาไม่ทับเปลือกเสาไม่ไผ่มุงหญ้าคาอะไรหมู่นี้นะคนผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็ไม่พอใจที่จะอยู่เรือนชั่วคราวเท่านั้นเพราะเขารู้อยู่ว่าเรือนหลังนี้มันไม่มั่นคงเขาจะต้องขยันหมั่นเพียรหาเงินหาทองให้มันได้รวบรวมเงินทองให้ได้เป็นก้อนเผื่อว่าบ้านหลังนี้มันชำรุดทรุดโทรมไปแล้วก็จะได้สร้างขึ้นใหม่ให้มันถาวรกว่าเก่าจะได้อยู่นานสักหน่อยหรือจะได้อยู่ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานอันสำหรับคนที่เกียจคร้านไม่มีปัญญามันก็ได้อาศัยอยู่แต่บ้านชั่วคราวนั่นแหละล่ำไปอ้าวพอหลังนี้มันชำรุดลงก็ไปทำหลังใหม่กระเสาไม่ไผ่เหมือนเดิมเพราะตนเกียจคร้านไม่ทำงานไม่ได้เงินได้ทองมาเป็นก้อนเป็นหน่วยพอที่จะมาสร้างบ้านถาวรได้อันนี้อุปมาในชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้คนเกียจคร้านทำกุศลคุณงามความดีเกียจคร้านภาวนาสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วก็ละกิเลสไม่ได้ละความชั่วไม่ได้บางคนก็แค่ทำความดีไปนิดๆหน่อยๆพอให้ได้เกิดมาเป็นคนอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้อีกบางคนทำบาปมากไม่ได้มาเกิดเป็นคนซ้ำก็ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้ทนทุกข์ทรมานไปมากมายอุปมาเหมือนอย่างบุคคลไม่คิดสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรนั่นน่ะเกิดมาแล้วพอบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้วก็เที่ยวแสวงหาแต่ความสนุกสนานชั่วคราวหาเงินหาทองก็หากับกระเป๋าคนอื่นคอยแต่จะยื้อจะแย่งเอาของเขาไปเขาใส่เครื่องประดับประดาตกแต่งแล้วก็มองหาโอกาสอย่างนั้นแหละพอโอกาสอำนวยให้ก็ไปชุดเอาของเขาไปเอาไปขายได้เงินได้ทองมาใช้บุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ไปคอยพึ่งแต่คนอื่นเขาเป็นโยไม่ถึงจี้ปล้นก็ใช้กระเท่เล่หลอกลวงใช้คำพูดหวานล้อมให้เขาหลงเชื่อเช่นไปกู้ยืมเงินเขามาอย่างนี้ใช้วาจาหวานล้อมให้เขาหลงเชื่อแล้วไปกู้เงินโดยไม่มีสัญญมสัญญาอะไรวันนี้ว่าเอาเงินเขามาใช้สอยไปแล้วแทนที่จะเอามาลงทุนค้าขายได้กำไรแล้วส่งต้นทุนเขาไปตามกำหนดตามสัญญา ไม่ทำได้เงินเขามาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร้ายไปโดยแสดงตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปไปเที่ยวหาคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างนี้แล้วเงินทองนั้นมันจะไปเกิดดอกออกผลได้อย่างไรทุนก็หายกำไรก็ไม่มีจะไปได้เงินที่ไหนไปชดใช้เขาก็ต้องเป็นหนี้เขาไปตลอดชีวิตหรือไม่ฉะนั้นเขาก็ฟ้องร้องยึดทรัพย์ของตนไปขายทอดตลาดก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายไปอย่างนี้มันต้องคิดให้ดีเกิดมาในโลกนี้นะเมื่อบุคคลไม่มาอ่านดูอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วมันก็ส่วนมากก็มักจะนำตนไปในทางความเสื่อมของชีวิตชีวิตนี่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสคนไม่รู้จักธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจมันก็ตกไปเป็นทาสของกิเลสบาปธรรมนั่นแหละคนไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่ในใจก็ตกไปเป็นทาสของบาปกรรมคนเรานั้นจะอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่ทำบุญก็ต้องไปทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าในใจของปุถุชนเนี่ยมันมีเชื้อของบุญและเชื้อของบาปปนเปกันอยู่เลยสุดแล้วแต่ใจส่งเสริมเชื้ออะไรมากเชื้อนั้นมันก็มีอิทธิพลเหนือจิตใจถ้าหากว่าใจนั้นมันเชื่อบุญเชื่อกุศลว่าอำนวยผลให้เป็นสุขมันก็สนับสนุนเชื้อของบุญให้อยากทำบุญอยากได้บุญมากๆก็หาโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลให้เต็มความสามารถส่วนทางบาปกรรมนั้นพี่นายเห็นแล้วว่าไม่ควรส่งเสริมเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์จิตนี่เมื่อมันมีปัญญานะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ฉลาดรู้จักละเหตุแห่งทุกข์ได้ฉลาดรู้จักสะสมเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นแก่ตนของตนได้จิตใจที่ฉลาดเป็นอย่างนั้นเลยให้เข้าใจใจที่ไม่ฉลาดแล้วก็นั่นแหละมันไปเที่ยวสะสมด้วยเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละใส่ตัวเองเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะคิดค้นหาเหตุแห่งความสุขได้คนบางคนไม่เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไม่สมาคมกับคนมีปัญญาไปสมาคมกับแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็เลยกลายเป็นคนไม่มีปัญญาตามกันไปปัญญาในที่นี้หมายเอาปัญญาละความชั่วทำความดีได้จึงเรียกว่าปัญญาในพระพุทธศาสนาปัญญานอกนั้นไม่นับเรื่องเข้าในกุศลธรรม เช่นมีปัญญาสามารถผลิตสิ่งของต่างๆออกมาใช้มาจำหน่ายขายได้เงินมากมายอะไรหมู่นี้นะปัญญาสามารถสร้างเครื่องจักรเครื่องยนต์เอามาใช้สอยหรือจำหน่ายขายได้เงินทองมากๆอะไรหมู่นี้ปัญญาดังกล่าวมานี่ยังไม่สามารถจะช่วยคนเราให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารนี้ได้เพียงแต่ช่วยให้ได้รับความสุขอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นเองขั้นเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วก็ทิ้งไปหมดความรู้ความฉลาดเหล่านี้ไม่สามารถจะช่วยให้บุคคลผู้นั้นไปสู่สวรรค์ได้ ดังนั้นขอได้พากันพิจารณาให้ดีผู้ที่มาเชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเขาจึงไม่นิ่งนอนใจก็จึงได้ภาคเพียรพยายามภาวนาเพ่งพินิจดูจิตตัวเองนี่ว่ามันมีกิเลสบาปธรรมครอบงำอยู่มากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาก็เรียกว่าเทียบตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละความรู้สึกความคิดความเห็นในใจนั่นนะต้องเอาเทียบกับพระธรรมคำสอนก็ถึงจะรู้ได้ว่าภายในจิตใจของตัวเองนี่นะมันมีกิเลสบาปธรรมอยู่หนาแน่นเท่าไหร่เบาบางไปเท่าไรใจของตนนั้นมีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่มากน้อยเพียงใดนี่เมื่อเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้ได้นั่นแหละเช่นอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคอยู่เท่านั้นไม่ทะเยอทะยานยิ่งไปกว่านั้นอย่างนี้นะวันนี้เมื่อมามองดูใจของตัวเองนะเห็นว่ามันไม่ได้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้เท่านั้นเมื่อเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยกว่าตนก็อิจฉาคิดอยากจะไปยื้อแย่งหลอกลวงเอาสมบัติของคนอื่นเขามาเป็นของตนโดยทางทุจริตหรือว่าโดยทางรวบรัดตัดตอนไปเลยไม่ได้มีสินค้าอะไรไปแลกเปลี่ยนเอาไปหลอกลวงเอาดื้อๆไปอย่างนั้นนะอันนี้แหละถ้าหากว่าความคิดความนึกในจิตใจของผู้ใดเป็นอย่างว่านี่นะมันก็รู้ได้ว่าตนนั้นยังมีความโลภอยู่มากมายนี่ก็สมควรที่จะละความอยากความปรารถนาดังกล่าวนี้เพราะมันทำทุกข์ให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นถ้ามามองดูจิตตัวเองเนี่ยก็ทบทวนดูก็รู้ได้แต่อดีตไม่นานมานี่ถึงปัจจุบันเนี่ยจิตนี่มันเคยโกรธมันผูกโกรธไว้กับใครต่อใครบ้างมันเคยฉุนเฉียวหงุดหงิดเวลาที่อารมณ์ที่ไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาหมู่นี้มันพอรู้ได้แหละเมื่อเพ่งพิจารณาดูอยู่ว่าถ้าหากว่าใจตนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงก็รู้รู้แล้วก็พิจารณาแล้วว่าถ้าขืนปล่อยให้จิตใจเป็นอย่างว่านี่แล้วมันก็จะต้องไปเบียดเบียนบุคคลอื่นทัดสัตว์อื่นเพราะความโกรธนี่แหละความไม่พอใจก็จะไปสร้างกรรมสร้างเวรให้แก่ตนเองและผู้อื่นอยู่ร่ำไปดังนั้นความโกรธนี่จึงควรละไม่ควรยึดถือเอาไว้เมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็จะเพียรละความโกรธนั้นไปเรื่อยๆไม่ส่งเสริมมันเมื่อใจไม่ส่งเสริมมันแล้วมันจะมาครอบงำจิตใจไม่ได้เลยมีแต่มันอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะก็มาพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้แหละว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาคนอื่นก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ร่างกายของเขาร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวจะไปโกรธไปเกลียดมันทำไมในเมื่อรูปกายอันนี้มันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นนะแตกดับแล้วมันก็กองอยู่พื้นดินเท่านี้แล้วจะไปโกรธทำไมเนี่ยมันพิจารณาด้วยปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความโกรธไปเรื่อยๆถ้าใครไม่พิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างนี้นะละกิเลสอะไรก็ไม่ได้ร่าไม่ได้จริงๆมันเป็นอย่างนั้น แม้ความหลงก็เหมือนกันนะหลงสำคัญว่ากายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้แหละมันถึงได้สร้างบาปสร้างกรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันถึงได้เวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เพราะมันหลงสำคัญผิดคิดว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนขันธ์ห้านี่เป็นตัวตนแล้วก็หลงเพลินเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเมาไปตามความนิยมสมมุติของโลกโลกเขาสมมุติว่าอย่างไรดีก็แสวงหาไปจะเป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่รู้เอาโลกเขาว่าโลกเขานิยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เอาโลกเขานิยมลักช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นเอาเพียงตนก็เรียนแบบเขาโลกเขานิยมไปเล่นชู้กับเมียหรือเล่นชู้กับผัวของคนอื่นว่าเป็นเรื่องสนุกสนานก็เอาเรียนแบบกับคนอื่นเขาโลกเขานิยมพูดช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติของผู้อื่นด้วยวาจาโกหกพกลมของตนอย่างนี้ก็เรียนแบบเขาคนหลงอ่ะคนไม่รู้อ่ะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาโลกเขาสมมุติว่าการสังคมกันนี่ต้องมีเหล้ายาปลาปิ้งมาดื่มกันกินกันถึงจะสนุกสนานอย่างนี้ก็เอากับเขานี่ตั้งสมาคมดื่มนักดื่มขึ้นมาถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานนี่คนหลงอ่ะเมื่อมันหลงแล้วมันเข้าใจว่าการทำอย่างนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมก็เลยทำไปเรื่อยๆนี่มันมีเครื่องเทียบอยู่อย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีอันความรู้กับความหลงมันก็คลงกันข้ามอันผู้รู้ทั้งหลายท่านเห็นว่าการทำกรรมห้าอย่างนั้นเป็นบาปไม่ใช่เป็นบุญกุศลเมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็เว้นและไม่ทำต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่แหละว่าเมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราแล้วจะใช้มันไปทำชั่วอยู่ทำไมจะหวงมันไว้ทำไมก็ปลงเสียเถิดวางเสียเถิดแล้วแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงมันแต่ในทางที่ชอบได้มากหรือได้น้อยได้ของหยาบหรือของละเอียดอย่างไรมาก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามบุญตามวาสนาของตนของตนแล้วอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักหนทางออกจากทุกข์ผู้นั้นก็จะเป็นผู้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีสวรรค์และนิพพานเป็นที่ไปดังแสดงมา